Digitális talkshow mindenkinek. Itt a netidők. Én még nem hallottam pszichológiai fegyverről, lehet, hogy ti igen, de mindesetre most tűnt fel a hír folyamban az, hogy Allah hologramot fejleszt az amerikai hadsereg. Mit szóltok ehhez? Beszéljük meg ezt. Nekem nagyon érdekes volt, hogy van egy technológia mögötte, hogy a harc szintér fölé kivetítenek egy digitális hologramot, ami Allahot ábrázolja. És ezzel a pszichológiai fegyverrel akarják hát befolyásolni a harcoknak a kimenetelét. Na, bocs, most Allah hogy néz ki? Tehát az elvileg nem tilos ábrázolni? De tilos ebben volt a probléma, akkor honnan tudják, hogy hogy néz ki? De hát a gonosz amerikaiak olyannak ábrázolják, amilyennek akarják. De nem fogják felismerni, tehát hogy nem fog működni. Tehát pont visszafelé sül el, mert azok fognak rosszul lenni, akik... Lehet, hogy azt hiszik, hogy a télapó vagy. Feliratozzák, hogy Allah, hol lesz írva. Amúgy ugye a focistákról volt szó, szóval ez egy... Akkor itt már kettes verzió, tehát most már azért egy szintet léptek. Hát ez egy, meg ez a technikailag is nehéz elképzelni, szóval folynak az események, ott zajlanak az ütközetek, de akkor hogy álljunk meg, először ide egy kis kamera, oda egy kis projektor, Allah, tessé. Tehát ezt nem tudom elképzelni. De szerintem én nekem, az, ha én mondjuk arab lennék, én azt gondolnám, mondjuk vallásos arab, hogyha Allah is velem van, akkor mindegy, ki van ellenem. Tehát azt gondolom, ez tényleg inkább azt motiválja. Nem megijednél. Hát biztos, hogy nem ijednék meg. Meg a másik érzés, szerintem ilyen szinten nem nézhető hülyének egy másik civilizáció. Tehát azért Isten nem szokott csak úgy megjelenni, és szerintem bárki ma már a világon nagyon nehezen tudna elképzelni, hogy bármiféle csoda bekövetkezik. Szóval hosszas bizonyítási eljárás után lehet csoda, de a csoda üzemszerűen a legritkább esetben a meglepetés erejére appellál. Nem hiszem, hogy bárki meglepődne. Figyelj, ha 10%-be dől, az már összeomolható egy front. A mai hírsziporkákban Pintér Róbert beszámol az innovációs tech showról. A többi érdekességről Dragon Györgytől hallunk. Januárra elfogynak az IPv4-es címek. Beszélgetni fogunk a Wikileaks ügy jelentőségéről, majd Bódi Zoltán beszámol az e-etikett kezdeményezésről, és az InfoSoltárban is ezzel a kifejezéssel foglalkozik. A stílus maga az ember, SMS-ben is. Jönnek-e a halott sztárok a filmvásznon? Kovács Tücsi Mihály a korábbi ötlet jelenével foglalkozik. George Lucas megint töri valamiben a fejét. Dudás Ágnes digitális jogászunk a megszűnt cégek alkotásaival foglalkozik, Borek Andrást a Google feltételezhetően következő melléfogásáról, Spányi Balázs pedig a karácsonyi sütikről beszél itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a netidőkben. Szép nagyra dúzott az asztaltársaság, alig férünk el most már a kis kerek asztalunk mellett. Kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Itt van Gróf Miklós újra. Jó kedvet közvetítünk. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek! És mellettem Pintér Róbert újra. Ő az Ipsos online stratégiai igazgatója. Már nem, de egyébként jó szurkolást. Ha nem? Most az Ipsos Interactive Services Client Service Director vagyok. Ezt nem tudom megegyezni. Nem is kell. Akkor hogy mondjuk ezentúl? Nem tudom, online stratégiai igazgatója. Nem hívjuk többet. Pintér Róbert, Ipsos, kész. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és ajánlom a hallgatók figyelmébe a Netidők blogját, netidők.poster.hu, és a weboldalunkat netidők.hu. Csapjunk bele a hírsziporkákba, Dragon György, kezdjük a híreddel. Egy nagyon érdekes hírrel fogjuk kezdeni, méghozzá az állatvilág megőrzésének a hírével. Ugye ez hogy kerül egy ilyen műsorban? Nagyon érdekes módon, ugyanis a Mozilla alapítvány 2 darab állatkát fogadott törökbe, méghozzá 2 nőstény vörös pandát. Újra felmerül a kérdés, hogy hogy kerül ez ide a műsorba? Hát képzeljétek el, ez a vörös panda, egyébként magyar neve vörös macskamedve, ez nem más, mint a Firefox. Ugyanis a magyar fordítás, tükörfordításban azt mondjuk, hogy tűzróka, de a rókához semmi köze nincs. Ennek az elnevezésnek lévén pandákról van szó, és 2 igazi Firefoxot fogadta körökbe gyakorlatilag a Mozilla alapítványnál, most 6 hónapon keresztül fogják közvetíteni ennek a két állatkának az életét éjjel-nappal, mindenki megnézheti. Egyébként... És így most már jogosan használhatják az arcukat a emblémájukban. Nyugodtan jogosan használ, eddig, nem mintha eddig nem használták volna jogosan, de lényeg, hogy Ázsia közepén élnek ezek az állatok, és egyik legveszélyeztetettebb faj a világon jelenleg. Tehát amilyen ütemben terjed a maga a Firefox böngésző, bár most kicsit úgy hát megállt a terjedése, fogalmazzunk így. Az állatkák, akikről elnevezték, sajnos olyan ütemben tűnnek el a térképről, és minden esetre ez egy nagyon nemes és jó kezdeményezést, tehát támogassuk mindenféleképpen, és legalább megtanultuk, hogy a Firefox az nem tűzróka, hanem vörös macska medve. Azért ez is egy érdekes információ. Folytassuk most egy magyarországi eseménnyel, szintén hírszerűen, és kivételesen Pintér Róbert számol be nekünk az innovációs tech showról. 2.0. Igen, múlt héten kedden rendezték meg a második innovációs tech showt, ezt a mobil és multimédia klaszter rendezte meg. Az volt benne a különleges érdekesség, hogy 25 magyar IT cég mutatta be a már kész termékét vagy megoldását, és egyről fogok csak beszélni, ez a Colmix nevű alkalmazás, ami megnyerte végül is a nagy díjat. Ez egy olyan alkalmazás, amit hogyha összekötünk a telefonunkkal, akkor mielőtt megcsörren a telefonunk, már azelőtt a képernyőn megjelenik, hogy kihív minket, és ott be lehet kötni a Facebook akontját, be lehet kötni a levelezését, vagyis hogy én azelőtt, mielőtt a telefonom megcsörren, azelőtt már tudom, hogy mi történt azzal az emberrel, milyen leveleket küldött nekem, milyen fényképeket töltött fel, vagyis képben vagyok rögtön a dologgal kapcsolatban. Ezt egy másodperc alatt betölti? Igen, az benne a trükk, hogy állítólag a szolgáltatóknál megy gyakorlatilag egy olyan kis alkalmazás, vagy egy kis rendszer. A háttérben. Igen, a háttérben, ami tudja az én telefonszámomat, hogyha benne van az én telefonkönyvem az illető, akkor tudja azt, hogy ki ez, és hogyha nekem ennek az illetőnek megvan egyébként az e-mailje, meg egyébek, amit én összekötök saját magam, akkor ezt a figyelmeztetést ezt gyakorlatilag valós időben megküldi a saját gépemre. Szóval ez egy kiállítás volt ez a tech show? Egy részben kiállítás volt, részben pedig egy konferencia, ezzel párhuzamosan, amúgy a Merlin Színházban volt, tehát a galérián volt a kiállítás, bent a színházteremben pedig a konferencia, és ott a magyar innovációs helyzetről, innovációpolitikáról, cégeknek a különböző stratégiáiról mentek előadások. Én is előadtam amúgy a mobil internet forradalmáról, hogy merre felé fog menni ez az egész történet. Egyébként nagyon sok kiállító a mobil technológiával foglalkozott majdnem a fele a kiállítóknak. Folytassuk Dragon Gyuri híreivel. Januárban egy érdekes esemény fog bekövetkezni, ugyanis a jelenleg használt legfőbb internet protokoll, amit IPv4-nek hívnak. Ugye talán többen tudják azt, hogy egy internetcím az nem a www.internetcím.hu, hanem egy 4 darab számból álló 125.43.86.15 mondjuk. Ez egy IPv4-es cím. Ezek a címek elfogynak januárban. Ez azt jelenti, hogy az összes lehetséges kombinációt, amit ki lehet osztani, azt már kiosztották a különböző szolgáltatók között. Tehát nem fizikailag fogynak el, hogy nem adható ki több, hanem a szolgáltatóknak kiadott csomagok, vagy ilyen tartományok fogynak el. Vagyis ők még el vannak hónapokig ezzel a még létező tartományon. Gyakorlatilag igen, csak nincs több tartomány. A problémát az fogja megoldani, hogy már jó ideje mi is beszéltünk az IPv6-ról. Az IPv6 az egy 128 bites rendszer, ez a régi rendszer, ez egy 32 bit. Egyszerűbb matematikai képlettel kifejezve a 32 bites rendszerben 4 milliárd cím osztható ki, a 128 bites rendszerben 4 milliárd szor, 4 milliárd szor, 4 milliárd szor, 4 milliárd, aki ki akarja számolni, megteheti. Ez azt jelenti, hogy az összes létező kütyű a világon, tehát most a sütőnket, a mikrohullámunkat, a mosógépünket, az intelligens pacemakerünket, a mindenünket beleszámolva, a jövőben saját IP címet kaphat, ami azért előnyös, mert mostanában nagyon sok helyen használnak például dinamikusan változó IP címeket, amikor mondjuk 1000 felhasználónak adnak ki csak 200 címet, mert úgy sincsenek 1000-en ott a hálózaton, így viszont minden eszköz kaphat egy saját címet, ami nagyon előnyös tud lenni bizonyos nagy testvérfigyel történeteknek, itt most Tücsi biztos itt majd tud majd mondani érdekességeket, hogy mire is jó, ha fix IP címe van mindennek, de gyakorlatilag elfogyhatatlan, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak, ez a 4 milliárd szor, 4 milliárd szor, 4 milliárd szor, 4 milliárd IP cím. Belátható időn belül, és már most is párhuzamosan folynak azért a fejlesztések, tehát itt nem azt jelenti, hogy januárban egyszer csak pánikba esik mindenki, leakad az internet, vége lesz a világnak, azért térnek át az IPv6-ra a világon szépen. észre se fogjuk venni a változtatást egyébként, mert a böngészünk tudni fogja, a különböző eszközeink már tud, az új, friss eszközök tudni fogják, tehát egyik napra a másikra majd csak azt fogjuk észrevenni, hogy hoppá, hoppá, most már a fogkefénynek is van IP címe. Ez csak két dolgot fűznék hozzá, nagyon komoly esély van rá arra szerintem, hogy az emberek a születésüknél nem személyi számot, hanem egy IP számot fognak kapni, ami gyakorlatilag az egész életén végigkíséri bárhova vagy a bolygón. A másik pedig egy érdekes volt, hogy felvetődött a kérdés, hogy annak idején már miért nem adtak ilyen IPv6-ot, tehát miért nem 128-bites. Kiderült, hogy az eredeti internet csak ettől lebénult volna, ettől a forgalomtól, hogy ezeket átküldözgesse, és akkor semmi nem működött volna. Mert nem azért megfogalmazódik a sütők nemzetközi közössége a Facebook és egyebek után, tehát a sütők, a fogkefék és adott esetben az otthoni fűtési rendszerek közösségei is kifejlődhetnek. Én már nagyon készülök, hogy odaengessem a szomszédomnak a húsát. Egyébként ez egyáltalán nem okoz problémát majd, amikor a fogkeféd jelzi a fogorvosodnak, hogy jó napot kívánok, a páciensnél a pH érték nem megfelelő, készüljön fel rá, hogy az automatikus otthoni orvosi készülék be fog jelentkezni holnap este 8-ra egy fogorvosi kezelésre, akkor majd nem fogunk mosolyogni. Egy abszolút elképzelhető szenárió, mondjuk 10-15-20 év múlva. És utolsó hírünk, elindult a Google könyváruháza. Ez talán az egyik legfontosabb hír volt a héten, ugyanis én hát Gmail előfizető, hát ingyenes a szolgáltatást. Gmail felhasználó vagyok, és azonnal jelezte nekem a rendszer, hogy nekem már van 3 könyvem. Pedig én hozzá se nyúltam semmihez, tehát Isten bizony, még le se kattintottam semmit, és 3 könyv közül, ha jól emlékszem, az egyik a Robinson Crusoe, a másik talán az Elfújta a szél, és a harmadik is valamilyen írtozatos nagy ilyen könyv klasszikus. Ezek vállalhatóak. De ez automatikusan az énekkantomban ott van, és gyakorlatilag emellett van 3 millió ingyenes és 200 ezer pénzért kapható könyv, úgy hívják a szolgáltatást, hogy Google eBooks. Gyakorlatilag minden egyes formátumú e-book olvasó tudja olvasni ezeket a könyveket, és ezzel az Amazonnal akarnak ők majd versenyezni. A Wall Street Journal jelentése szerint a Google más beszállítók mellett egy saját fejlesztésű elektronikus könyv olvasó kiadását is tervezi. Tehát azért mondom, hogy ők az Amazonnal szeretnének, mert a Kindle a legnépszerűbb karácsonyi dolog jelenleg az Egyesült Államokban. Hát volt olyan nap, azt hiszem múlt héten talán, amikor $60 lehetett a Kindle 2-t kapni. Hát gyakorlatilag az fillérekért, egy elektronikus könyvolvasóért. És azt mondja, a piackutató becslései szerint a világ digitális könyvpiaci bevétele 2010 végére eléri majdnem az $1 milliárd. Azért itt fejlődik ez a dolog nagyon-nagyon szépen, és hát, hogy beszállt most már a Google is, hát azt hiszem, hogy most már nagy ágyúval lőnek ebben a témakörben. Egyébként addig is érdemes mindenkinek, ha még nincs Gmail postafiókja, akkor csak azért érdemes nyitni egyet, hogy ezt a 3 könyvet azonnal ingyen és bérmentve leszállítják, de hát a többi 3 millió ingyenes könyvet is ki lehet választani, és lehet olvasni. Én magyar kötetet 10 percnyi keresés után még nem találtam, de biztos vagyok benne, hogy magyar nyelvű könyvek is lesznek majd a jövőben. Az utóbbi napokban pörögnek az események, a WikiLeaks körül tele vannak a portálok, a napilapok, azzal kapcsolatban, hogy letartóztatták a WikiLeaks vezetőjét, illetve hogy milyen kiberháború indult el a különböző szerverek között. Mi most nem erről fogunk beszélgetni Pintér Róberttel, hanem arról, hogy ez az egész WikiLeaks jelentősége hol is van, hol található meg az internet történetében. Mert hogy azért itt valami nagyon fontos történt az információszabadsággal kapcsolatban. Hát vitatkoztunk a levelező listán, és ezzel kapcsolatban volt, aki szkeptikus volt. Én azt gondolom, hogy média történetet írunk, vagy nyilvánosság történetet írunk. Tehát alapvetően ugye a nyilvánosságnak több funkciója van. Az egyik legfontosabb funkciója az a kritikának, vagy a kritika megfogalmazásának a lehetőségét megadni, illetve ez információkat szolgáltatni. Vagyis mondjuk az állam és az állampolgár között van egy ilyen ütköző zóna, ez a nyilvánosság, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy új vagy érdekes fejlemény, mert egy olyan fajta, a WikiLeaks-el egy olyan fajta felület jött létre, ami elvileg, most gyakorlatilag éppen nem, de elvileg bárki számára elérhető, információkat tud közzétenni, ezeket az információkat aztán a világ bármelyik állampolgára számára olvashatóvá tenni, és ezekről az információkról aztán kialakulhat egyfajta diskurzus. Tisztázzuk azért azok számára, akik nincsenek teljesen képben a WikiLeaks-el kapcsolatban. Maga a név is azt mondja, hogy kiszivárogtatásról van szó. Ezen az oldalon olyan dokumentumokat tettek, illetve tesznek most is folyamatosan közé, amelyek titkosak, az államhoz tartozó titkosított dokumentumok. És ez persze az állam nem nézi jó szemmel. Igen, és amiben plusz vagy extra, hogy ez nem egy olyan wiki oldal, mint bármilyen wiki, hogy bárki tehet föl bármit, hanem egy apparátus van mögötte, és ez az apparátus ez nem engedi meg, hogy bármilyen oldal, tehát bármilyen kiszivárogtatott tartalom fölmenjen, hanem leellenőrzik ezeknek a tartalmaknak, amennyire ők tudják, leellenőrzik a hitelességet, ez egy tényleg hiteles információ kell. Nem véletlen egyébként, hogy a CIA vagy a különböző milyen titokszervezetek a világon próbálják egyébként a Wikileaks-et hiteltelenné tenni azáltal, hogy olyan információkat csempésznek be a rendszerbe, amelyek bizonyított később bizonyítható módon nem hitelesek. Ezért nagyon vigyáznak arra, hogy milyen információkat tesznek közé. Nyilván együttműködnek nagyon sok különböző sajtótermékkel, amelyek egyébként a kiszivárogtatásban vagy ezeknek a nyilvánosságra hozatalában szintén részt vesznek. Van mögötte egy nagyon jól fölépített rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy egyrészt támogatni lehessen ezt a szervezetet, másrészt azt, hogy aki szeretne bejuttatni tartalmakat, az titokban tudjon maradni. Én fel tudtam menni még a héten az oldalra, most már aztán talán nem elérhető. De elérhető. Tükrözik egy sor helyen, tehát ha nem is az eredeti címén. Vagy nem, az eredeti címén? Nem, most a wikileaks.ch-n lehet elérni. Én a wikileaks.org-ot néztem meg egy pár nap, és igen, akkor még elérhető volt. Mondjuk tartalmat éppen nem fogadtak, tehát azt írták, hogy most per pillanat nincs kapacitásuk arra, hogy ezzel foglalkozzanak, de például voltak tippek arra, hogyha meg szeretnél osztani tartalmat, akkor hogyan járjál el például, hogyha nyomtatnál, akkor tudjad, hogy van vízjel benne, hogyha CD-re írnád ki a tartalmat, akkor legyél tisztában azzal, hogy le lehet nyomozni, hogy hol vásároltad. Ne hagyd rajta az új lenyomatodat, ha videófelvételről van szó, akkor a videókban is van vízjel. Tehát, hogyha postára mész, vagy hogy a borítékot vásárolsz, tehát teljesen ebben a kiszivárogtató világban nagyon jó tippeket adnak arra, hogy hogyan kell megosztani ezeket a tartalmakat. És az az érdekes, hogy akik megosztják ezeket a tartalmakat, legalábbis amikről egyelőre tudjuk, vagy akikről tudjuk, ezek általában az apparátusban dolgoznak, és van egy pillanat, amikor egy kicsit átkattannak, és állampolgár lesz belőlük, vagyis, hogy azt gondolják, hogy az olyan információ, ami egyébként szenzitív vagy titkosított, de hogy ezt tudnia kell az embereknek, mert hogy joguk van az embereknek, vagy joga van a nyilvánosságnak, hogy ezeket az információkhoz hozzáférjen, akár most az afganisztáni háborúra, vagy az iraki háborúra gondolunk. Na, tehát a munkaszerződésében benne van, hogy az titkos. Ezért mondom, hogy átkattannak, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy jó, persze benne van a munkaszerződésemben, sőt, ezért meg is büntetetnek, hogyha kiderül, de én azt gondolom, hogy nekem állampolgári kötelességem az, hogy ezt az információt eljuttassam valahová. És itt jön képbe az, hogy hová tudom ezt eljuttatni. Nyilván ez régebben úgy nézett ki, hogyha láttátok az Őrzők című sci-fi filmet, ott a Washington Postnak küldték el a sztorit a legvégén, és sok mondjuk ilyen összeesküvés filmben szintén ez van, hogy szerkesztőségekbe küldik el, és oda nagyon sok tartalom megy. Nekik van nyilván kapacitásuk arra, hogy leellenőrizzék ezt, de ez az oldal ez csak erre tette fel a mondjuk így a küldetését, hogy leellenőrizze ezeket a tartalmakat, és aztán közzé tegye ezeket a tartalmakat, és ezek a tartalmak, hogyha hitelesek, ugye ez gyakorlatilag fölépítette magát a Wikileaks az elmúlt időszakban, ha ezek hitelesek, akkor ezt elfogadják az emberek, és pont a levelezőstán szem talán te írtad, hogy pont attól lesz hiteles az egész, hogy ennyire támadják, tehát ennyire próbálják eltüntetni, vagy hiteltelenítani, és ezáltal teszik hitelesé, tehát gyakorlatilag felépítettek egy hihetetlen nagy brandet a Wikileaks számára. Pedig ha nem foglalkoztak volna vele, akkor nem lenne ilyen hiteles? Hát ha nem foglalkoztak volna vele ennyit, vagy ügyesebben és hamarabb kezdték volna ki a maguk cinikus módján az alapítót, valószínűleg, mert itt nyilván most tudjuk azt, hogy letartóztatták őt, és nem tudjuk, hogy mi történt, ha egy összeesküvés elméletben gondoljuk, akkor megpróbáljuk őt besározni és elrejteni a nevét. Kicsit menjünk abba az irányba, hogy beszélgetünk erről előtte is, hogy azért erre a jelenségre lehetett volna akár számítani már korábban is. Tehát az internet egy olyan nyilvánossági fórummá vált az elmúlt 15 évben világszinten, hogy ennek a megjelenésére előbb-utóbb akár számítani is lehetett, hiszen láttunk már kiszivárogtatást korábban is az interneten. Az meg, hogy összekössék a titkos szolgálatokkal, állami titkos dokumentumokkal az internet nyilvánosságát, hiszen bárki publikálhat, az tényleg már csak egy lépés. Igen, de itt az az érdekes, hogy persze bárki publikálhat, de a kattintásoknak a túlnyomó részét azt néhány oldal gyűjti be. Tehát ha nem tudsz bekerülni a figyelemnek a fókuszában, akkor egy zajban van benne a tartalom, amit felteszel, tehát te is feltesz bármit, akár hogy mi volt a Kennedy gyilkosságnak az igazi története. De ezek nyilván elvesznek a zajban. Meg kell találni az információs csomópontot. Meg kell találni azt a csomópontot, ami hiteles, és ezt az információt közzétesz. És az az érdekes, hogy a Wikileaks önmaga képes volt felépíteni egy ilyen hiteles csomópontot, és most már gyakorlatilag az egyetlen vagy a legfontosabb ilyen kiszivárogtató hiteles csomópontként működik. És ez fantasztikus, hogy szinte a semmiből, ugye korábban nem létezett, létrejött egy ilyen intézmény. Én nagyon érdekes elemzői véleményeket hallottam ezzel kapcsolatban, hogy ez az egész jelenség azért változtathat az állam magatartásán. Tehát szigorítani fogják majd a titkos dokumentumok kezelését, meg az egész ügyvitelt ezzel kapcsolatban. Volt olyan vélemény, amely szerint az a következő logikus lépés, hogy minden nyíltá kell tenni, tehát hogy ne létezzenek állami titkok. Én nagyon szkeptikus vagyok, tehát ez ugyanaz, mint amikor meghekkelnek egy rendszert, bármennyire is egy rendszert építesz fel, a rendszert emberek használják, és a leggyengébb pont az mindig az ember. Tehát van egy olyan ember, akinek átmegy a kezén egy titkos dokumentum, és ő azt gondolja, hogy ez a dokumentum ez mégse legyen titkos, és megvan a lehetősége arra, hogy úgy tegye közzé, hogy nem derül ki a személye, tehát mondjuk egy mély torok, ugye tudjuk a Watergate botrányból is volt egy forrás, akkor miért ne tehetné meg, és ez most már nagyon egyszerű, nem kell újságírókkal beszélni, nem kell személyesen fölvállalni semmiféle kommunikációt, hanem gyakorlatilag szinte teljes anonimitásban mégis egy hiteles csatorna számára át lehet adni ezeket a dokumentumokat, nyilván ők ezt leellenőrizik a maguk módján, és aztán közzéteszik. Tehát azt gondolom, hogy hiába próbál meg az állam szigorítani, ami egyszer írásban van, vagy valahol rögzítésre kerül, az bármikor kiszivároghat, akkor már legjobb az, hogyha le se írják, vagy nem készül a felvétel, és el sem hangzik szinte. Lesz még ennél jelentősebb változás az állam gyakorlatában a WikiLeaks ügy kapcsán, vagy itt most lecseng pár hét, pár hónap alatt ennek az egész folyamat? Hát több szenárió is elképzelhető, ugye mondják azt, hogy akik részt vettek az oldalnak a megalapításon, vagy egy másik oldalt akarnak indítani, mert ez nagyon Amerika központú. Nyilván több országban is vannak olyan dokumentumok, amiket érdemes lenne megjeleníteni. Nem tudjuk, magyar dokumentum is kikerült, igen. Több mint 700 egyébként. Elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy nem áll le a történet, mert folyamatosan majd jönnek újabb információk. Elképzelhető, hogy eltűnik a süllyesztőben, hiszen kompromittálják azt a szemét, aki ezt vezeti, lehetetlenítik anyagilag, hiszen ki a hátrát mögül, mint a svájci bank, mint a PayPal, mint az Amazon, de a Facebook mondjuk nem, de elképzelhető az is, hogy megmarad ez a dolog, de az is elképzelhető, hogy a helyére lép 10, 20, 30, 100, 200 különböző hasonló célra vagy profillal működő oldal, és ezeknek a hálózata. Tehát kicsit olyan, mint olyan háború ez, mint ami a zeneiparnál vagy a filmiparnál volt, hogy van egy központja, mondjuk egy Napster típusú történet, azonosítják az ellenséget, levágják a fejét, és akkor arra az egy fejhelyére nő ezer másik. Tehát én azt gondolom, hogy itt kiszabadult a szellem a palackból, ez egy olyan társadalmi jelenség, amire igény van, technikailag lehetőség van rá, és nem fogják tudni szerintem ezt már visszagyömöszölni. Az egyik gondolatom az volt, amikor az egész WikiLeaks botrányról hallottam, hogy 35 évvel ezelőtt a hitelességnek sokkal nagyobb esélye volt, mint most. Tehát amikor meghallottam azt, hogy mi történt, vétájtag, mit tudom én, Iránnal kapcsolatban milyen vélemények fogalmazottak meg, és ebből meg se lepődtem. Tehát mint állampolgár, jó, ismét kiderült valami a fekete szennyesből. De megszoktam azt a tényt, hogy ez már így van, és teljesen normálisnak tartom azt, hogy mivel, ahogy te is mondtad, és ahogy a fanyalgásomban írtam is, technikailag lehetőségünk van arra, hogy egy olyan hírfolyamat indítsunk el, amely vagy ellenőrzött, vagy nem, de mindenképpen létezik, ettől kezdve ezt hatalmi szóval már nem lehet megakadályozni. Ami nagyon érdekes még az egész WikiLeaks botrányban, az pont a letartóztatás. Nekem nagyon tetszik, hogy az emberünk, ugye szem Julian Assange, jól rejtem ki? Julian Assange ugye feladja magát a rendőrségen. Tehát mindig az 50-es években szépen begyűjtik és beviszik. De azért közli, hogy persze azért nem állunk le a publikálás. Hát tehát közben megy tovább az ipar. És a harmadik az, hogy a hatalomnak voltaképp nincsen igazán méltó válasza. Fizikai válaszai vannak. Letartóztatják, lezárják a szervereket, Franciaország letiltja a WikiLeaks-et, stb. De igazán érdemi válasza a hatalomnak tulajdonképpen nincs. És ebből a szempontból érdekes a szintén, ez majdnem olyan, mint az angolok meg a Gandhi-féle időszak. A Gandhi-féle győzelem az abból állt, hogy nem tettek igazán semmit, de kikényszerítették az erkölcsi válaszadást. Na most azt hiszem, ez azért nagyon fontos időszak, és valóban történelmi, mert vagy értelmes módon fog lépni az államhatalom, teljesen mindegy, hogy melyik, a francia, a kínai, az angol, az amerikai, vagy bármelyik, vagy egyre inkább hiteltelenné fog válni. Az emberek már nem hülyék, és ma a köz már másként hülye. A köz az olyan szempontból hülye, hogy rengeteg dolgot tudni vél, rengeteg részigazságot tud is, ezekből a töredezett tudásokból nagyon ritkán áll össze egységes rendszer, de ha össze is áll, ez nem olyan izgat senkit igazán. De a köz már nem annyira hülye, hogy fizikailag el lehessen zárni a csapokat ettől kezdve, mert látszik a fizikai erőfeszítés primitívsége a szellemi, szoftveres és internetes magasiskolával szemben. Nekem még egy olyan észrevételem volna, hogy ugye egyrészt arról van szó, hogy a nyilvánossághoz kerül, és akkor a nyilvánosság alatt értjük mondjuk magunkat. Másrészt arról is szó van, hogy ugye ezek olyan titkos dokumentumok, amiket mondjuk intézmények egymás elől titkolnak. És, ipari titkok például. Például, vagy olyan kormányzati szintű titkok, amik mondjuk az egyik szervezet tud, nyilván egy bizonyos megbízó miatt megszerezte az információt, és egy másik szervezet nem tudja, és miután tudomást szerez erről, hát vagy akár, vagy bűncselekményekkel kapcsolatos bármilyen ilyen zsarolásos, vagy bármilyen történet, tehát nyilván az számára is egy fontos információ, és ugye attól függően, hogy ezek milyen szintű titkosításba kerültek besorolásra, különböző mennyiségű személy férhet ezekhez hozzá, és ugye ez egyre kevesebb. És ugye minél magasabb szinten van ez valahova besorolva, annál inkább érdekelhet mást is, aki egyébként kapcsolódna ehhez a témához, csak nem jutott hozzá az információhoz, mert előtte elzárták. Nekem egy kérdésem lenne, vége a diplomáciának? Most kezdődik a diplomácia. De, tehát akkor vége a diplomáciának. Diplomácia 2.0. Aha. A hátbadöfés diplomáciájának ér véget. Már tehát amikor szemében mosolyogok, és aztán hátulról rányomok egy taslit, amikor nem látja és nem várja, meg azt mondom a háta mögött. Ha már a diplomáciát megszólítottuk, a diplomáciának soha nem lesz vége, ennek egyetlen egy oka van, hogy maximum azok a szintek fognak megváltozni, amely szinteken manapság hozzájutnak a diplomaták, illetve azok, akiket diplomatáknak nevezünk hivatalosan az információhoz. Ugyanis, ha a kisebb csoportok más elosztásban fognak információkat tudni, akkor egy-egy kiszivárgott információ alapján mindenki tudni fogja, hogy ki volt a kiszivárogtató. Jelenleg az a probléma, hogy egy hatalmas nagy vízfej, mint egy minisztérium, abban annyi kiszivárogtató van potenciálisan, és annyi szinten szivárogtathat ki információt, hogy ez soha nem fog kiderülni. Biztonságban van a kiszivárogtató, nem érheti őt hátrány azáltal, hogy titkos információt kiadott, vagy ha éri is, maximum elbocsátják. De egy más szinten szervezett diplomáciában, ami én biztos vagyok benne, hogy így fog reagálni, hiszen a diplomácia amióta létezik, mindig is a titkos háttérben folyó tárgyalásokról és titkos dolgokról szólt. Meg fog ez változni, más szinten lesz, kevesebben fognak tudni róla, másképp fognak tudni róla. Tehát a dolognak fenn kell maradnia, meg kell maradnia annak a lehetőségnek, hogy két ellenséges ország emberé találkozzanak egy íróasztalnál egy semleges országban, és tudjanak titokban beszélgetni, mert hát a világ így működik, csak hát másképp lesz a jövőben. Ugye vannak ezek a digitális aláírások, meg az egyéb olyan dolgok, amikkel hitelesíteni lehet például dokumentumokat, úgyhogy ezek szerintem pont erre valóak, tehát ott akkor pontosan látszik, hogy ki mikor mihez fér hozzá, és aztán elég hamar utol lehet érni. A megkérdőjelezhető etikájú kezdeményezés után egy nagyon pozitív kezdeményezésről fogunk beszélni, mégpedig az e-etiketről. Ez egy értelmiségi kezdeményezés, ahogy én kivettem a kommunikéből, mert hogy egy 10-es kompánia gyűltött össze, többek között például az Asztal Társaság UNEC nyelvésze Bódi Zoltán is, akit éppen nyelvészi mi voltjában hívtak meg erre a tanácskozásra. Mégpedig olyan nyelvészi mi voltomban, amely ugye a nettel foglalkozik. Tehát ez nem elhanyagolható most itt. De hát rajtam kívül voltak még retorika, kutatók, Nyíri Kristóf akadémikus, egyetemi tanárok, professzorok, kutatók. Kommunikációs szakemberek. Kommunikációs szakemberek, társadalomkutatók. Sőt, még színésztő is volt. Tehát egyrészt a szakma, a társadalomtudományi szakma, másrészt pedig olyan személyek gyűltek össze két ülésben, két asztaltársaságban, hogy maradjunk ugye a stílusnál, ahol a másik fele a társaságnak, hát a hivatos megfogalmazás szerint véleményformáló, valamilyen módon népszerű ember a társadalom bizonyos köreiben, mert a koncepció az, hogy egy olyan cég, amelyik nemzetközi és nemzetközi szinten telekommunikációval, távközléssel foglalkozik, elindított egy olyan kezdeményezést, ahol egy workshop-szerű, tehát egy ilyen ötletelésből összeálló ajánlás anyagot állítottak össze. Ennek már van egy nemzetközi változata, itt van az asztalon 101 ajánlás a digitális világgal kapcsolatban. Információs társadalom különböző eszközeinek, technológiáinak a felhasználási módjához adunk ajánlásokat. De ezek viselkedési szabályok? A számból vetett ki a szót, viselkedési szabályok. Tehát elsősorban nem technika használat, hanem a kommunikációs célok eléréséhez vezető legjobb út, a leghatékonyabb útnak a szabályai. Nem is szabályokról van szó, tehát inkább ajánlásokról van szó. Kicsit az offline világnak az erkölcsi, az etikai viselkedési szabályait próbálja ez a kezdeményezés online környezetbe helyezni, az online környezethez adaptálni, és azért hívott meg ez a társaság olyan kört, olyan kutatókat, meg hát véleményformán embereket, hogy meglegyen a kapcsolat a kutatás, a szakmaiság és a külvilág között. Tehát mondom, ez egy nemzetközi kezdeményezés, itt van a nemzetközi példa, de nem ennek a magyar történő lefordítása zajlik most. Ezt a könyvet, amiben 101 ilyen jópofa szabály van, vagy ajánlás. Hanem kifejezetten magyar szabályok. Teljesen újra kezdve egy magyar társasággal, magyar helyszínen, a magyar környezet ismeretében, magad magyar digitális környezet és társadalom ismeret gyűlik össze egy olyan csoport, amelyik elkezd ötletelni erről a témakörről, hogy mit tudnának ajánlani. Erről egyszer már beszélgettünk itt a műsorban, hogy a nyelvvel kapcsolatos szabályok ismertetésével vajon el lehet-e érni eredményt a tömegeknél. Tehát, hogy mondhatjuk-e azt, hogy valamit így kell használni, így is fogják-e aztán használni. Egy ilyen időzéles e-illem tankönyv vajon eléri ezt a hatást, vagy csak egy írott malaszt marad? Hát ez egy óriási nagy kérdés. Tudniillik, ezt már nagyon-nagyon régen tudjuk, a web kezdete óta tudjuk, és egyébként a Wikileaks ügy kapcsán mai napokban is tapasztaljuk, hogy a web a hagyományos offline, tehát a tárgyi valóságra vonatkozó szabályozási módjaink alapján nem regulázható meg. Egyszerűen nem működik. Tehát azok a felülről jövő szabályok, amelyeket megformálnak bizonyos tekintélycsoportok, véleményformáló csoportok, azok vagy bejönnek az online környezetben, vagy nem jönnek be az online környezetben. Egy kicsit érzem ezt az attitűdöt ebben a kísérletben, holott engem meghívtak, hogy ennek a 25 főből álló, azt hiszem, társaságnak legyek a tagja, és én is mondjak ötleteket. Szerintem két dolog mindenképpen érdekes, lehetne több is. Az egyik az, hogy nyilván egy dolog akkor működik jól, hogyha automatizmusokra épül. Nagyon érdekelne az, hogy a konkrét megbeszélésekben melyek voltak azok a vélhetően sikeres automatizmusok, amelyek különösebb erőfeszítés nélkül is hatékonyak lesznek majd ebben a rendszerben. A másik, ami nagyon izgat, az, hogy mennyiben sugárzik le a net használatunkba a valós hibáink sorozata, és azok hogyan módosulnak a net hatására. Azt hiszem, ez mind a két terület rendkívül izgalmas, és nagyon sokat elárulhatok éppen magáról, az emberiségről, a gondolkodásmódunkról. Hát igen, több csoport köré fókuszálták a vita vezetőjét az ajánlásainkat. Az internet használat, általában azon belül közösségi oldalak, az e-mail használat, és egy külső terület, a mobiltelefon használat, és azon belül még az SMS-ezés. Ezeket a témaköröket találták ki, és valóban vannak ebben az ajánlás gyűjteményben, amelyik formálódik, nagyjából kezd összeállni, most nem fogom ezeket felolvasni, mert borzasztó sokat órát tartani, de néhány dolgot kiemelnék. Vannak benne olyan ajánlások, amelyek egész egyszerűen a külső szabályokat jelenítik meg az online környezetben is. De például az internet használatról a mobil és a laptop személyes tárgy kezeld is úgy. Ha publikus helyről netezel, takaríts magad után, jelszó felhasználó név, stb. Az általános illemszabályok érvényesek az e-világban is. Na, itt már azért erről lehet vitatkozni. Egyébként maga a workshop, az a munkamódszer azt a lehetőséget adta meg, hogy vitáztunk is. Ilyen vita lehet például az, hogy meg kell szólítani a címzettet mondjuk egy SMS-ben. Hogyne, hogyne. Az SMS-ezésről is vannak ajánlások, és pontosan elő is fordult a mi beszélgetésünk során az SMS használat és azzal kapcsolatos ajánlások, hogy... Ebben neked ugye... van például álláspontod? Vagy kialakult valamilyen közös ajánlás? Az SMS-ezés kapcsán valóban megfogalmazódott például a megszólításnak az igénye. Megfogalmazódott például az azonosítás, illetve az írásmódnak az igénye. Sokat beszélgettünk arról, hogy hú, hát a stílus maga az ember, fogalmazta meg egy stílus tanácsadó, be is került ugye az ajánlásgyűjteménybe, de egyébként a nyelvről is volt szó, hogy mennyi mindent nem úgy írunk az SMS-ben, mint ahogy a valós, tehát az SMS-en kívüli írásbeliségben, és én adtam azt az ajánlást, hogy legyünk toleránsak másokkal szemben, legyünk elnézőek másokkal szemben az SMS-ben elkövetett, idézőjelbe teszem, hibáikkal szemben, mert ez egy olyan környezet, amelyik gyorsítja a kommunikációt, gyors és hatékony kommunikációra készített. Ugyanakkor van egy olyan ajánlás is, hogy nem menjünk a végletekig, hogy csak olyan partnerekkel szemben használjunk rövidítéseket, tehát ezeket a csetes, netes rövidítéseket, akikről egészen biztosak vagyunk, hogy tudni is fogják az értelmét. Nekem az ékezetes karakterekkel kapcsolatosan lenne egy kérdésem, hogy arról foglaltatok így állást, hogy van erről valami mondásotok? Ennyire mélyre nem sikerült menni, mert akkor annyi szabályozás lenne, hogy annyi ilyen ajánlás lenne, hogy egyszerűen nem lenne vége. De egyébként van természetesen véleményem. Én ezt próbáltam meg ebbe az általános gondolatba belefoglalni, hogy legyünk elnézőek másokkal szemben. Tehát nagyon sarkos nekem az, hogy a stílus maga az ember az SMS-ben is. Volt erről beszélgetés és vita is, hogy igenis mindig helyesen és ékezethelyesen kell küldeni az SMS-eket, de ugyanakkor meg előkerült a én részemről, mások részéről is az, hogy hát ez nem mindig megvalósítható, mert lehet, hogy egy más platform, mobil platform meg nem úgy fogja értelmezni az ékezeteket. Mi van akkor, hogyha valaki külföldön van? Tehát ez rengeteg problémát okoz, ezért mondom, hogy legyünk elnézőek. Az igazság az, egy dolgot nem értek, hogy voltaképp mi a fenének rendezték ezt meg egyáltalán. Mert megint az az érzésem, hogy van a valóság, amely ugye úgy megy, ahogy akar, vagy írok ékezetet, vagy nem, vagy vagyok annyira kulturált, hogy azt mondjam, hogy hello, én a grup vagyok, vagy nem. Ragyogóan működik minden, majd fogja magát az értelmiség, tart egy workshopot, és detektálja azt, ami valójában már rég élő valóság, és a dolgok szépen automatikusan folynak előre látható módon. Bocsánat, valóban a valóság ez, de azzal egyáltalán nem értek egyet, hogy mindenki tudatában lenne a legesleg alapvetőbb etikett szabályoknak az online környezetben. Ezen mélységesen nem értek egyet, és mert szerintem nincsenek tudatában. És ettől tudatában lesznek? Az egész felhívásnak a lényege gondolatébresztő. Gondolatébresztő. Tehát például azért született meg, ami most itt zajlik ebben a asztaltársaságban. Mindenki elmondja róla a véleményét, ez nem jó, az jó, ezen lehet gondolkodni, fölösleges az egész, nekünk valószínűleg az. És egyébként megfogalmazódott ez is, hogy hát valószínűleg voltak éppen ez most miért beszélünk erről, és az volt rá a válasz azért, mert ez a társaság, ez a szervezők véleménye szerint olyan presztízsel rendelkező társaság, akiknek a véleményére talán odafigyelnek, és talán lesz néhány ember, aki elkezd rajta gondolkodni. Vagy elveti, vagy követi. De benne lesz az agyában. Bár én szkeptikus vagyok ezzel a témával kapcsolatosan, azért azt el kell mondani, hogy vannak szabályok az interneten most is, tehát ez nem egy újdonság, hiszen szinte minden közösségnek, ha megnézünk egy fórumot, vagy megnézünk egy oldalt, vannak szabályai, amiket be kell tartani, még ha ezek a szabályok nem is egységesek. Tehát ebből a szempontból egy ilyen kezdeményezés feltétlenül jól jöhet, hogy egységes ajánlást, mert eznek nem szabályok, ahogy én értelmezem az opciót, hanem egységes ajánlások. Ez sokat segíthet közösségépítésnél, különböző csetszobákban, fórumoknál, egyéb helyeken. Meg tudja fogalmazni a viszonyát, hogy vagy sokkal könnyebb a szabályokat kitalálni, mert hát gondolj bele abba, hogy két olyan fiatalember találja ki a szabályokat mondjuk egy oldalon, akik soha nem találtak ki szabályokat életükben, sokkal egyszerűbb egy ajánlás alapján. Ami miatt viszont szkeptikus vagyok, az tényleg az, hogy 15 éve terjed az internet durván Magyarországon. És ezt akkor kellett volna. megfogalmazni. De ma már megváltozott a világ, tehát van ezekben az ajánlásokban a social médiáról, tehát a kapcsolatépítő oldalakkal összekapcsolódó ajánlásrendszer, és ez tényleg nagyon forró téma manapság. Tehát az összes fiatal fönt van, meg nem fiatal is, és vannak, nekem ez például nagyon tetszik a social médiával kapcsolatban. A közösségi média olyan, mint a safe sex. Nem tudom, miért írták angolul ezt, tehát a biztonságos szex. Élj vele élvezettel, de légy tisztában a kockázataival is. Ez jó pofa. Visszatérve az előző kérdésekre, ugye, hogy miért kell ezzel foglalkozni, amikor már X ideje van. Szerintem, és hogy biztos, hogy eljut-e azokhoz ez az üzenet, akikre egyébként ráférne. Szerintem ez egy morális kérdés, hogy az értelmiség nem engedheti meg magának azt, hogy ne foglalkozzon ezzel, és ne foglaljon benne állást, és ne adjon iránymutatást még akkor is, hogyha ez valószínű írott malaszt marad, főként azok számára, akikre pedig a legeslegjobban ráférne, tehát gondolhatunk itt akár csak a nemrégiben emlegetett trollokra, hogy azok hogyan viselkednek, azok valószínű nem fogják még elolvasni se ezt az egészet, de másik oldalról, mondom, ez egy morális kötelessége a gondolkodó embernek, és hogy egyszerűen ezzel foglalkozzon, és egy iránymutatást adjon. Szerintem ez egy erkölcsi kérdés. Igen, és ez egy kicsit olyan azért, hogy tehát, ha jól terjesztik ezeket az ajánlásokat a szervezők, akkor bekerülhet a közgondolkodásba. De elkezdhetnek róla beszélni. Nem biztos, hogy tudják, hogy ez most az e-etikett, de hogy téma lehet, hogyha ügyesen szervezik, akkor ez biztos, és talán a trollokhoz is eljut. Nem fognak ők megváltozni. Semmi értelmük nem lesz az egész. Jó, a trollok, de hát akik vitaromboló szándékkal jelennek meg egy közösségben, valószínűleg ők is fogják tudni, hogy ilyen van, de legalább tudatosítás, ötletébresztés, gondolatébresztés, talán lesz belőle valami. Kitaláltam a módszert, hogy ezt terjeszteni lehetne. Tudjátok, lehet kérni SMS-ben időjárás jelentést is minden reggel, és akkor lehetne erre is egy ilyen, hogy minden reggel kérek egy ilyen szabályt, és akkor minden nap tanulnék valamit. Folytassuk az infószótárral, amiben most érdekes módon az e-etikett kifejezés kerül, meg egy már jó régóta ismert másik kifejezés. Meg egy másik, így van, hiszen azért nem ismeretlen a webes közösség számára az a ajánlásgyűjtemény, amelyik az illedelmes és a hatékony webhasználat céljára született, és már 15 éves biztos, hogy megvan, de talán még több is, nagyjából a web idejével, web életkorával egyenlő. Hát az első műsorunkban egyébként már szerepelt ez a szó, a netikett, amikor én emlékszem rá, az első online szerelmes pár férfi tagja mesélte el nekünk a műsorban, hogy használhatsz egy online csetelés közben emotikonokat, és ez a netiket része lehet, mert hogy az internetes viselkedést ezzel ki lehet fejezni. Igen, de ilyen ajánlások is voltak még a régi netiket szabályok között, hogy ha e-mailre válaszolsz, akkor az előzményeket lehetőleg töröld, mert ugye akkoriban, ja meg, hogy semmiképpen ne használja a lékezeteket az e-mailezés közben, 15-20 évvel ezelőtti technológiáról kell beszélni, és annak a jó használatáról, tehát hogy itt nem volt elég a sávszélesség, meg a tárhely, meg ilyesmi. Most ilyenek kerültek a szabályokba ehelyett, hogyha több 10 megabájtnyi értelmetlen, tehát kép, meg videó csatolmány szerepel egy e-mailben, akkor lehetőleg kérés nélkül ne küld be egy listára. Ez benne van valahogy kicsit másképp megfogalmazva. Na mindegy. Szóval a netiket az egy létező kifejezés a webben, és egy létező kezdeményezés. Az internetes illemszabály. Az internetes illemszabályok. És az e-etikett? Az pedig voltaképpen ugyanaz, egy új környezetre egy új környezetrehez igazítva. Úgyhogy két kifejezés nagyjából hasonló tartalommal. Na de te is említetted az előbb az e-etiketnél, hogy a mobiltelefonálás szabályai is benne vannak. Ez a különbség? Zakson, hát ez azért nagyon nagy különbség. Tehát nem érzem igazából én azt a szándékot, hogy itt most mindenképpen a tartalom miatt kellett új kifejezést találni ehhez. Ennek egyértelműen PR okai vannak, én azt hiszem, nem a régi netiket kifejezést akarták a kezdeményezők használni, hanem valami újat, amiben benne van az etiket, de nem nettel kezdődik, hát akkor mivel kezdődjön? A jól bevált régi szabályok, a régi mintákhoz alkalmazkodó az elkötőjellel, vagy a kis es kezdetű kifejezéseket gyarapítottuk egy újabbal. Bár ilyen nem nagyon volt még, hogy a kis e után megint egy elkövetkezzen, és kecske szavon keletkezzen. Hát nekem nem is tetszik egyébként, nem tudom, szabad-e nekem ilyet mondanom, mert a társaságban meg, de nem én találtam ki a nevet, én csak meghívtak, és én beszéltem olyasmiről, ami szerintem az e-etikethez tartozik, kimondhatatlan. Tehát, de elgondolkodtam, hogy hogyan lehetne még csinálni, tehát kitalálták volna az, hogy e kötőjel tiket, csak ezzel az a baj, hogy ugye a tiket az akkor elválik, önállósodik belőle, mint jegy. Tehát és ilyen már van. És ilyen már van, tehát az interneten. És a buszon ott etiket teljesen más jelent, mint az interneten. Igen, szóval nem jó a dolog, írásképileg sem jó, a hangzásban jó, mert a hangzásban kötőjelet nem tudok mondani, szóval furcsa ez. Minden esetre van megközelítésbeli különbség a két ajánlás gyűjtemény között. Tudnélik a netikettet, soha nem adták ki könyvben, tudtommal. Nem szerkesztette azt meg senki. Lehet, hogy adta ki olyan könyvet, ami netiketről szólt, sőt, biztos, de azt nem szerkesztette meg senki. Nem akarok beszélni, ez a netre általában jellemző. A netre általában jellemző, így van, teljesen egyetértek. Talán még írva, összefoglalva sincsen meg soha, hanem valahogy kezdetben benne volt a felhasználók fejében. Ezek a tipikus alulról jövő szabályozási módszerek, tehát az érintettek között kialakuló, hagyományozódó elvárásokból létrejövő tudás, normatíva. Ez a hagyományos netiket. Ez az újabb szó, ez egy újabb megközelítési módot tükröz, mégpedig azt, tehát az e-etiket, hogy ezt egy presztízs csoport, egy presztízses vállalat, egy presztízses csoport, egy értelmiségi csoport, egy szakértői csoport, egy népszerű csoport állítja össze, és hát ha rájuk hallgatnak, vagy hát ha ők gondolatot ébresztenek. Nem feltétlenül kell egyetérteni ennek a hatékonyságával, de két kifejezés, két forma, két különböző megközelítési mód, és gyakorlatilag majdnem azonos tartalom van a netiket és az e-etiket között. Én még annyit tennék ezt hozzá, hogy kár, hogy ezt az ajánlást nem az Apple készítette, mert akkor hívhatnánk kisivel I-lemtannak. Tizenegy évvel ezelőtti műsorunkban készítettünk interjút Takács Barnabással, aki akkor Amerikában élt, és egy olyan vállalkozásban vett részt, amely a már halott színészek feltámasztását tűzte zászlajára. Természetesen itt nem a biológiai feltámasztásról van szó, hanem a színészeknek a digitális képmásának a létrehozásáról, amely ráadásul mozgóképes változat. Tehát, hogy például ugye az akkori példában Marlene Dietrich arcát egy reklámklipben meg tudták jeleníteni. A 30 másodperces klip akkor került 1-2 millió dollárba. Kovács Tücsi Mihály a folytatásról. Igen, és hál' Istennek azóta nem történt különösebben semmi a témában, aminek valahol a szívem mélyén örülök. Dietrichnél elakadt a dolog. Lehet, hogy arcot tudnak már csinálni, csak jó lábat nem. Már emlékszem, hogy Gróf Miklós akkor Kabos Gyulát is vizionálta az új keletű filmekben, amint a BMW-ből kiszáll, hatalmas modern autóból. Igen, hát ez sokkal hosszabb múltra nyúlik vissza. Ha belegondoltak, már 1981-ben a Tapsi-Hapsiban feltűnt Humphrey Bogart a rajzfilmben, amikor kiemelték egy valódi filmből, és ott a fehér ballonkabátjában, fehér kalapjában váltott két szót a nyullal, majd tovább ment. De az még egy analóg trükk volt. Az még egy teljesen analóg, ki volt vágva, be volt rakva, össze volt a két kép, hoz van semmi. Aztán ugyebár jöttek később a mindenféle trükkök, gyakorlatilag a Tom Hanks-szel a Forrest Gump, igen, az is egy hasonló, csak az már ugyanazt a trükköt használták, csak már digitális alapokon, hogy kivették az egyik alakot, és berakták a másik helyére Tom Hanks-et, vagy éppen eltüntették a barátja lábait, ezt mindez digitálisan, de ugyanezt csinálták. Mostanság jönnek elő azok az újabb és újabb technológiák, hogy arcokat animáljanak. Tehát van egy karakter, egy élő szereplő, akinek talán rosszul mondva, ráfeszítenek egy másik arcot az arcára, talán 2 évvel ezelőtt beszéltem a műsorban egy Emily nevű hölgyről, ahol ezt a technológiát már pedzegették a legelején. Ő a szerepnek a szövegét fölmondta egy színésznő, gesztikulált hozzá, mimikáját fölvették, rögzítették, majd ebből az egészből lekevertek egy digitális hasonmást, és az ő arcára rárakták. De hogyha jobban belegondolunk, visszakérdünk szintén a Gyűrűk urára, ahol a Gollam karaktere tulajdonképpen szintén egy színész segítségével kelt életre, és egy másik karakter arcát kapta meg. Ezek után tényleg automatikusan jön a következő lehetőség, hogy hoppát, vannak a régi nagy színészek, akik föltűhetnének újra. Amire az egész hír előkerült, az az, hogy George Lucas szóvivője bejelentette, hogy megvásárolnak a régi halott színészeknek a jogait, hogy ebből a színészek karaktereit felhasználva egy újabb filmet hozzanak létre, és ők szerepeljenek benne. És ez, mint mondtam, várható volt, csak nekem vannak vele komoly fenntartásaim. Egyetlen példával tudom illusztrálni legegyszerűbben, hogy azzal, hogy én egy emberre ráteszem az arcát egy karakternek, azzal én nem kapom meg azt a karaktert. Tehát, hogyha én egy színészre rárakom Humphrey Bogartnak az arcát, akkor abból ő nem lesz Humphrey Bogart, mert nem a Humphrey Bogart mimikája, nem a Humphrey Bogart mozgása. Vagy gondoljuk el, hogy tényleg milyen lenne az, hogyha mondjuk Robert De Niro arcát feszítenék rá Steven Seagalnak a mimikájára, hogy avval tényleg lehetne egy új filmet forgatni, ugyanaz a színész lenne. Egyébként ez tényleg azért is problémás, mert a színésznek az arca az majdhogy nem védjegye, és nem feltétlenül ugyanazt a minőséget hozza majd, sőt valószínűleg nem azt a minőséget hozza majd, hogy egy digitális klónja. Márpedig egy színész életművéhez azért hozzátartozik, hogy milyen filmekhez adta az arcát, szó szerint. Viszont azért abból a szempontból nagyon érdekes, amiről most beszélünk, hogy ha ezt mégis el fogja hinni a tisztelt mozi látogató, akkor ki fog derülni az a tény, hogy hol áll voltak éppen most az emberi érzékenység, amely állt valahol annó decemál Humphrey Bogart korában, meg Sinkovics Imre korában, meg Márkus László környékén, és a többi. Ugyanis, hogyha ez a film ne adj Isten sikeres lesz, és a moziban tódulni fognak rá a 10 éves gyerkőcök, akkor ki fog derülni, hogy igazán hol tartunk kulturálisan. Én hadd tegyek ez annyit azért hozzá, hogy annyit fejlődött ez a mimika technológia az utóbbi időben, hogy már nem kell feltétlenül ahhoz egy másik színész, hogy valakinek a mimikáját utánozzuk, hanem nagyon sok anyag kell az illetőről. Tehát, hogyha van Humphrey Bogartról 826 óra filmünk, akkor azt képkockánként fel tudják dolgozni, képkockánként tudják jelezni, hogy itt mosolyogott, köp, ott hazudik, ott örül, ott stb. És amikor beteszik az animációs szoftverbe, a scriptbe beírják, hogy és most a Avatar, mert ugye úgy hívják ezeket a megjelenéseket, az Avatar örül, akkor a Humphrey Bogartnak az arckifejezését fogjuk látni. Most éppen, mit tudom én, dühös, akkor szintén a Humphrey Bogartnak a dühös arckifejezését fogjuk látni. Tehát legalábbis amit fel tudtak dolgozni. Ha azok között, a források között nekik mondjuk nem volt mondjuk az a arckifejezés, hogy Humphrey Bogart örül Maradona góljának, mert sose látta Maradonát életében, akkor ezt az arckifejezést ők meg fogják animálni, és ez nem lesz hiteles, de ezt a 100 hiteles arckifejezés között a 2 nem hiteles nem fogja a mozinéző észrevenni. Én ebben halálbiztos vagyok. És akkor ezt most összekapcsolnám a legelső hírrel, tehát akkor meg fognak jelenni valószínűleg a 3-as verzióban a hologramos diktátorok is, mert ugye a régi felvételekről, ha már mindent elő tudunk állítani, akkor ez egy lépés. És semmi utasogat, hogy mennyire hiába való az egész. Ugyanis valójában ezek a hősök, vagy ezek az értékek, ezek attól függetlenül élnek ugye a köztudatban, hogy létre kéne hozni a folytatásokat. Sőt, éppen azáltal tekinthetők élőnek, mert lezárt egységként élők. Tehát tudom, hogy Humphrey Bogart milyen a filmjeiben. Nem lesz más. Vissza tudok hozzá nyúlni. Biztos vagyok benne, hogyha valamiért megbukik ez az egész, az azért fog megbukni, mert nem szeretnék egy 2014-es Márkus László újságával találkozni, azzal a régi már megismert stabilitással szemben, amilyen mindig is volt, és mindig is élni fog a lelkemben, meg hát azon valamennyiünk lelkében. Foglalkoztunk már Dudás Ágnessel, digitális jogászunkkal olyan témákkal, hogy mi van a különböző elhagyott szellemi alkotásoknak a felhasználásával, mi történik mondjuk a hírek felhasználásával, néhány héttel ezelőtt beszéltünk is ilyesmiről, mi van szoftverekkel, lehet-e megvásárolni használt szoftvereket. Most azt az esetet fogjuk megvizsgálni, hogy mi van akkor, hogyha egy informatikai alkotást létrehozó cég megszűnik. Ebben az esetben mi történik azzal a például portálrendszerrel? Lehet-e azt felhasználni az eddigi módon? Hozzájuthat-e annak a szoftverrendszernek a szerzője? És más hasonló érdekes kérdéseket fogunk feszegetni. Mi a kiinduló helyzet? Igen, mesélem akkor a történetet az elejéről. Tehát ott kezdődik a történet, hogy egyszer csak zörget egy fejlesztő az ajtón, és azt szeretné tudni, hogy most meg fog szűnni a cég, ahol eddig dolgozott, és hogy akkor megkaphatja ő a saját szoftverét, amit ő fejlesztett. És ugye azért lesz az egész nagyon bonyolult, mert van egy olyan szabályozás a szerzőjogi törvényben, hogy a munkaviszonyban létrehozott alkotások, adott esetben ez a szoftver is, annak a jogai a munkáltatót illetik az átadástól fogva. Ugye lehetne itt egy kiskaput találni, hogyha ők máshogy állapodtak volna meg eredetileg, vagy hogyha erről volna bármilyen más szerződésük, de ebben az esetben nincsen, mert hogy nem gondolkodtak így előre. És az nyilvánvaló, hogy a cég meg fog szűnni, az még nem teljesen biztos, hogy milyen módon, tehát vagy saját magukat fogják végelszámolással megszüntetni, vagy hogyha nem tudják kifizetni a hitelezőiket, akkor egy felszámolási eljárásba fognak belefutni, és ez a két megoldási változat, ez más-más jogosítási rendszert fog majd magával hozni. De sajnos a szerzőnek sehogy se lesz jó. Tehát az első esetben, hogyha a cég saját maga dönt arról, hogy megszűnik, akkor abban az esetben a cégnek a tulajdonosai fogják ezeket a jogokat egymás között felosztani, mert ez hozzátartozik a cég vagyonához. Azért elképzelhető olyan, hogy a tulajdonos mondjuk áthagyományozza annak a rendszernek, alkotásnak a jogait az eredeti szerzőre? Persze, tehát amíg működik a cég, addig a vagyoni jogosult ezekkel a jogokkal rendelkezhet. Tehát mivel szoftverről van szó, itt a vagyoni jogok átruházhatóak. Bármilyen más esetben a vagyoni jogok nem ruházhatóak át, hogy csak egy nagyon tág felhasználási lehetőséget lehetne adni, de szoftver esetén ez máshogy van. Tehát, hogyha ők kötnek akkor egy írásbeli szerződést mondjuk a saját fejlesztőikkel, mert úgy megkedvelték őket, vagy nem tudom, egyéb más okokból, akkor tudnak nekik egy ilyen jogosítást adni. De alapvetően nem ez szokott a helyzet lenni, hanem az, hogy ugye megpróbálják megmenteni a cégből azt, amit lehet, és visszaforgatni a magánvagyonukba, hiszen az egész cég az ő magánvagyonukból jött létre is. Tehát ebben az esetben, hogyha végelszámolás van, akkor felosztják a cég vagyonát, és akkor megmondják, hogy te kapod az íróasztalt, te kapod a számítógépet, te kapod a szoftverhez tartozó jogokat például, vagy mondjuk te kapod az ingatlant, te kapod a kocsit, te kapod a szoftverhez tartozó jogokat, attól függ, hogy milyen értékről van szó. A másik esetben, hogyha viszont vannak mások, akik ugye igényt formálnának erre, akkor felszámolási eljárásba fog belecsúszni az egész cég. Ez ugye azt jelenti, hogy a hitelezők a saját követelésük mértékéig a cég vagyonából kvázi kielégítést keresnek. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk szerepel a könyvekben, hogy ennek a szoftvernek mondjuk a vagyoni jogai mennyit érnek, akkor azon az értéken először megpróbálják a felszámolási eljárásban a hitelezőknek ezt átadni. Hogyha nincsen hitelező, aki ezt átvenni, akkor nyilván ennek egyre csökken az értéke. De végső soron ugye valakihez ez el fog kerülni, mert a cég megszűnik, és nem marad utána jogutód, tehát nem marad utána senki, aki ezekkel a jogokkal egyébként tudna gazdálkodni. Mi a helyzet akkor, hogyha egy kiadó és a szoftver szerzőjéről van szó, tehát nem a, hogy mondjam, tehát nem munkáltatója volt a kiadója a szoftver előállítójának, hanem csak egyszerűen valamilyen kapcsolatba kerültek egymáshoz, mondjuk ő terjesztette azt az adott szoftvert. Hát akkor ez erősen attól függ, hogy milyen szerződéses viszony van köztük, mert hogyha sima felhasználási szerződés van, és mondjuk a kiadó szűnik meg, akkor ugye minden jog visszaszáll a szerzőre, mert ugye akkor az a felhasználási mód az egyszerűen eltűnik, és onnantól fogva már ez nem áll fönn, tehát a szerzőt illetik akkor a jogok. Tehát arra nagyon kell figyelni mindig, hogyha szoftverrel kapcsolatos szerződést kötünk, hogy milyen jogokat ruházunk át. Tehát ugye vagyoni jogok voltak éppen ugye az a szerencsés eset, és nagyjából minden más esetben a törvény maga ezt vélelmezi is, hogy a szerzőnél marad a vagyoni jog, a szerző ezt nem adja át, kivéve, ez egy kivételes eset a szoftver, mert ott azt mondja a törvény, hogy annyira nagy beruházási igény kell ahhoz, hogy egy fejlesztés lemenjen, hogy ott méltányolni kell a másik félnek, például a megrendelőnek a jogosultságait, és ezért aztán ott át lehet ruházni a vagyoni jogokat, ugyanúgy, ahogy munkaviszonyban ezek automatikusan átszállnak. De hogyha más szerződést kötünk, akkor a szerzőhöz visszakerül minden. Nekem egy olyan kérdésem lenne, ha ez egyáltalán megválaszolható, hogy hol deríthetem én ezt ki? 20 évvel ezelőtt készítettem egy szoftvert, az a cég már rég nem létezik, aki felszámolta őket, már rég nem létezik, aki azokat felszámolta, abszolút rég nem létezik, mind külföldi volt, tehát nyomon követni sem tudom, hogy most akkor a KFT-ből BKFT lett, CZ, stb. Itt állok 2010-ben, és mondjuk szeretném a jogaimat visszakapni, vagy valahogy megvenni, vagy valamit tenni, mit tehetek? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Alapvetően ugye a törvény próbált arra felkészülni, hogyha így nem találni meg a jogosultat, de nyilvánvalóan fennáll még az oltalom, tehát az eredeti szerző halálától számított 70 év nem telt el, hogy akkor a jogokat meg lehet próbálni megszerezni a szabadalmi hivatalon keresztül, akik ezt az árvaművi jogosítást csinálják. De ugye azzal, hogy ebbe egy külföldi elem is belecsúszik, vagy esetleg több külföldi elem is belecsúszik, ettől rendkívül kosza lesz. Akkor gyakorlatilag akkor az abandonware, tehát azok a klasszikus abandonware kategóriába tartozó szoftverek, mint mondjuk a C64-es játékok, akiknek a kiadói esetleg megszűntek. Mondok valami más is még, bocsánat. Tehát, ha amerikai játékokról vagy amerikai környezetről beszélünk, az egy teljesen más eset, mert az amerikaiak ezt a public domainos megoldást, ezt ők nagyon jól használják. És például ezekben az esetekben nagyon sokszor az a megoldás, hogy az utolsó mielőtt teljesen megszűnik, azelőtt azt mondja, hogy oké, akkor én public domainba teszem ezt a szoftvert, és mindenki azt csinál vele, amit szeretne, vagy egy olyan nyílt licencet ad hozzá. Például van egy tipikusan erre a megszűnés előtt álló játékokra vonatkozó licencek, hogy akárki továbbfejlesztheti ez alapján, a licenc alapján, és hogy én nem akarom megölni a játékot, csak én már nem akarok vele foglalkozni, és akkor erre csinálnak egy licencet. Műsor elején már volt szó a Google újdonságáról, a könyv terjesztéséről. Most megint a Google-el foglalkozunk, de egy más szegletét fogja kivesézni Borek András, mégpedig egy olyan részét, amilyen nem biztos, hogy sikerrel fog kecsegtetni. A Google-nek minden hétre jut valami nagy bejelenteni valója, hát héten a Chrome OS-szel kapcsolatosan is volt egy-két bejelentés. Hát megjelent a Chrome OS. Nek egy újabb kipróbálható verziója, 0.9 pont akárhányas verzió, illetve a sokak által várt Google Netbook-nak a beharangozását is sokan várták, de az egész bejelentésből annyi született, hogy ugye karácsonyra nem készült ez semmi, így aztán majd egy fél év múlva visszatérünk az egész dologra. Egyébként, hogyha tényleg nagyon akarjátok akkor, és csináltok nagyon jó kis videókat, hogy miért szeretitek ti a Google OS-t, akkor kaphattok fejlesztői példányt ebből a CR48-as névre hallgató netbookból, amit egyébként hardware oldalról nagyon ígéretesnek tartanak. Na de ugye... Itt erről volt, hogy ezen a netbookon futna a Chrome OS. Így van, és hát az egész netbook úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a Chrome OS-re lett valamilyen módon kihegyezve, illetve hát annak a ígéretes tulajdonságaira. Hát nem tudom, hogy közületek kipróbálta ki a Chrome OS-t, én megtettem a előző verzióval is, vagy hát egy évvel ezelőtt, amikor nagy csinadratával bejelentették, hogy most aztán minden hardware gyártó Chrome OS-hez fog hardware dolgokat gyártani, amiből szerintem megint csak nem lesz semmi, mert közben az egyik megvette a WebOS-t, aki azok között a gyártók között volt, tehát nem hiszem, hogy ő saját magának konkurenciát teremtene ilyen vagy olyan módon. Na szóval a lényeg, hogy megnéztem ismételten a Chrome OS-t, hogy mit tud. Hát változott-e valami? Változott, igen, változott. Benne van például a Google könyvtár, tehát ez egy kattintással elérhető, de a korábbi verzióhoz képest én olyan túl sok újdonságot, megmondom őszintén, nem tudtam benne felfedezni. És hát Nem lett kényelmesebb se? Hát a kényelemről eddig se nagyon beszélhetünk a Chrome OS kapcsán, azért valljuk meg őszintén. Egy eléggé összvér dolognak tűnik a számomra felhasználói szempontból, és nem hiszem, hogy egyébként legjobb módon van összerakva. Tehát azok után, hogyha egymás mellé tesszük például a két nagy rendszerét, a Google-nek az Androidot és a Chrome OS-t, hát ég és föld a kettő között a különbség, holott körülbelül azonos idő volt arra, hogy mondjuk a piacra bevezessék, vagy valamit csináljanak vele. De állítólag az Android alkalmas lenne arra is, hogy ilyen netbookon fusson. Ez az én véleményem egyébként, hogy a Google-nek valóban fontos lenne ez a piac, akkor én az Androidot választanám az egyedüli platformnak, és abba tolnám a fejlesztéseket, és a Chrome ezt hagynám szépen, hogy hát jó próbálkozás volt, de nem sikerült. Mehet a Wave mellé. Mehet a Wave mellé. Ugye Google-nél több ilyen dolgot is látunk, hogy ideig, óráig próbálkoznak vele, és hogyha nem jön össze, akkor nagyon helyesen, azt kell, hogy mondjam, nagyon helyesen azt mondják, hogy kérem szépen, ez nem jött össze, megöljük. Meg a próbálkozás is helyes. Tehát azért kell új irányokat keresni. Sok cégnél látjuk, hogy nem keresi az új irányokat, mert csak a bevált recepteket követi. Ez így van. Hát a Chrome OS kapcsán én azt mondom, hogy 2 éves vajudás után gyakorlatilag egeret szültek a hegyek, és nem látom azt, hogy mitől lenne ez egy killer valami. A hardware-re visszatérve, azt szerintem Gyúnak nagyon fog tetszeni a dolog, ugyanis a nagyon rühelt caps lock gomba száműző van a billentyűzetről, amiről itt már többször is beszéltünk, nem is, hogy mikor jelennek meg az olyan gépek, vagy olyan billentyűzetek, amin már nem lesz caps lock és hasonló. És hogy funkciógomb sincs. És funkciógomb sincs. Az funkciógombot azért kicsit megkérdőjelezném, mert vannak a tetején speciális gombok a billentyűzet. Például múltkor mondtuk az F11-et. Így van, tehát itt is van olyan gomb, amivel teljes képernyős üzemmódba lehet kapcsolni az alkalmazást, hát itt van egy teljes képernyős gomb. Nem lennék nagyon meglepve, hogyha ez valaha nem F11 gomb lett volna. De mindegy, szóval más rajta az ikon, meg nem F akárhányasoknak hívják. Szóval a lényeg, hogy... Oda van írva. Micsoda? Hát egy teljes képernyős üzem. Nem oda van írva, oda van ikonítva rá. Visszatérve egyébként a Chrome OS-ra, hogyha megnézzük, hogy melyek lennének azok a killer alkalmazások, amik miatt egyébként valaki Chrome OS-re váltana, akkor látjuk, hogy ilyenek például a Hulu, Lala és a Pandora, amik ugye killer alkalmazások lehetnének. Ugye a Hulu az egyik ilyen legnagyobb net TV-s alkalmazás, a Pandora az egyik legnagyobb net zene vagy net rádió valami. Most ezeknek az a szépségkíve, hogy Amerikán kívül gyakorlatilag sehol nem lehet őket használni, hogyha az ember ellátogat az oldalukra, akkor egy 5-10 másodpercen feljön egy kis ablak, bocs, nem Amerikában vagy, úgyhogy nagyon sajnáljuk, de ilyen-olyan szerzőjogi okok miatt hát nem tudunk neked szolgáltatni semmit. Tehát a világnak azért a nagyobbik részén valószínű, hogy nem lenne olyan átütő siker még ezek ellenére sem a Chrome OS. Talán Spányik Balázs emlékszik meg arra, amikor egykori net doktornőnk hozott be a rádió műsorunkba a karácsonyi sütit, kukit, ugye kis mézes kalácsokat hozott magával, és itt majszoltuk a műsor elején. Hát benne vagyunk most már a decemberben jócskán, úgyhogy itt az idő, hogy a kukikkal foglalkozzunk. Igen, az internetes sütik, azaz a kukik gyakorlatilag a ünnepnapokon kívül is egyfolytában témát jelentenek. Ezektől általánosan rettegünk. Tehát most arra gondolok, hogy az egységsugarú felhasználók számára a kukik azok gyakorlatilag egyet jelentenek az internetről beszivárgó károkozókkal, kémprogramokkal és bármilyen olyan veszéllyel, ami ellen muszáj védekeznünk. Meg hogy elveszik például a jelszavait, meg a banki hozzáférésnek az adatot. Így van. Tehát gyakorlatilag egy olyan valami, egy olyan biztonsági kockázatot jelentő valaminek hisszük, nagyon sokan ezt a dolgot, ami gyakorlatilag nem igaz. Tehát jó lenne tisztázni azt, hogy gyakorlatilag mi is az az internetes süti, mire való, honnan jött, mit tárolunk benne, és kell-e egyáltalán ellene védekezni. Hogy megértsük, hogy miről is van szó, menjünk vissza az időben 1994-ben, egészen még a Netscape idejében, amikor a Netscape munkatársai azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne memóriát csinálni az internet számára, a weboldalak számára. Azt a helyzetet kell elképzelni, amit ma már nagyon nehéz volna, hogy mondjuk bemész egy webáruházba, tegyük fel, hogy volt 1994-ben egy webáruház, és beraksz valamit a kosaratba, és aztán mész a következő oldalra, hogy mondjuk fizetni. És azon az oldalon, a következő oldalon már nem emlékszik a webáruház arra, hogy te beraktál bármit is a kosaratba. Tehát konkrétan nem lehetséges webáruházat csinálni. De mondjuk ugyanígy, hogyha lett volna 1994-ben fórum, akkor minden egyes fórum témában, amiben belépsz, ott be kéne jelentkezzél újra és újra és újra és újra minden egyes oldalon, mert a fórum egyszerűen nem tudja megjegyezni azt, hogy te ki vagy, és hogy mit küldtél ellen, fogva hozzá se tudsz szólni a fórumhoz, mert amikor elküldenéd a hozzászólásodat, akkor szegény gondok, úristen, most mi történt, és mikor újra töltődne az oldal, már valószínűleg megint nem tudná, hogy te voltál az. Tehát a cookie az egy ilyen kis zsákocska, amiben beleteszem az én információt. információmat, jelezvén, hogy itt vagyok. Így van, gyakorlatilag ez egy szövegfájl, tehát egy pontosan ugyanolyan szövegfájl, mint hogyha elővennénk a jegyzettöm című programot, és beleírnánk, hogy a következő termékeket szeretném megvásárolni ebben a webáruházban. 2.3 darab kék műtyürke, 4 darab zöld akármicske, és így, ennyi. Tehát pontosan ezeket, ilyen jellegű információkat tárol a cookie. Eredetileg erre találták ki. Ma ennél egy picit többet is tárolhat. Például, hogyha manapság egy fórumra bejelentkezel, akkor általában a bejelentkezési résznél meg szokott jelenni egy olyan sor, hogy emlékezz rám. Tehát, hogyha legközelebb jövök majd, akkor ne kelljen újra bejelentkeznem, hanem gyakorlatilag emlékezz rám, hogy én voltam, és egyből hozzá tudok szólni, egyből látom az én kedvenc fórum témáimat, stb. Vagyis ez olyan kuki, ami aztán ott is marad a böngészőben. Így van, ez ott is marad a böngészőben. Még a vásárlás során nem, tehát ott felhasználom a végén, kifizettem, és aztán nem, nincs szükség tovább arra a kukira. Egyrészt, igen, másrészt pedig a kukinak magának be lehet állítani egy lejárati időt, ami hogyha bekövetkezik, akkor a böngésző maga letörli. Tehát a böngésző folyamatosan kezeli ezeket a dolgokat, meg lehet bennük nézni egyébként, hogy mit tárolnak ezek a kukik. Igaz, hogy a Firefoxban jelenleg elég bonyolult megnézni, mert mindenféle dolgot kell kapcsolgatni az, hogy egyáltalán elérjünk ahhoz a részhez, hogy megnézhessük a kukikat, de gyakorlatilag ott vannak, van erre lehetőség, hogy bele tudjál nézni, és ami nem kell, azokat onnan nagyon egyszerűen ki is tud törölni. Bár itt jön az a lépés, hogy kell ezek ellen védekezni, le kellett törölni kukikat. Hát a félelem alapja az, hogy az információ például a vásárlás során, amit rögzítettem, hogy mit veszek meg, azt egyszer csak a böngésző elküldi annak az áruháznak, hiszen máshogy mert meg kell tudnia, hogy mit rendeltem meg. Nem, az áruház ezt tudja, és vissza tudja olvasni, tehát a böngészőnek nem kell elküldeni. A félelem az, hogy amit én ebben az áruházban megrendelek, ez egy másik cég felé, egy másik ismeretlen akárki felé kitudódik, ezek az információnak ők birtokába kerülnek, és ők ezt felhasználhatják ellenem. És ez nem így van. Tehát rögtön szögezzük le, hogy így nem működhet a dolog, mert hogyha az X weboldal letesz egy cookie-t az én böngészőmbe, akkor azt az Y weboldal nem tudja megnyitni. Ennél sokkal rafináltabb módszerhez kellett folyamodniuk, ugyanis ezt eredetileg már a neck-képesek kikötötték, hogy ez ilyen jellegű átjárás nem lehet, pontosan a biztonsági megfontolásokból. Ehhez az történik, hogy belépsz az X webáruházba, ahol az Y cégnek van egy hirdetése. És ez a hirdetés mondjuk egy flash hirdetés, és ez a flash hirdetés le tud tenni ő is egy kukit a böngésződbe. Tehát egyszerre két kukit kapsz egy weboldalról, és ő így már nyomon tudja követni azt, hogy melyik oldalon voltál, milyen termékeket néztél meg, hozzáfér ugye ahhoz annak a weboldalnak bizonyos tartalmaihoz, és gyakorlatilag így adatokat tud rólad elmenteni. Milyenek a dolognak a veszélye? Gyakorlatilag semmi. Tehát én legalábbis azt gondolom, hogy semmi, mert a legrosszabb dolog, ami így történhet veled, az az, hogy a következő weboldalon, mondjuk egy Z weboldalon, ahol ennek a cégnek szintén megjelennek hirdetései, olyan jellegű hirdetéseket fogsz kapni, ami rólad begyűjtött adatok alapján jelenik meg, tehát releváns lesz, lehet, hogy téged érdekelni fog. Tehát, hogyha fogjuk az internetezőknek azt a részét, akik egyáltalán nem kattintanak hirdetésekre, azok gyakorlatilag a cookie által nincsenek szinte veszélyeztetve, mondjuk 99%-ban nincsenek veszélyeztetve. Tehát ezt rögtön lesöpörhetjük az asztalról, hogyha valaki kattintanak hirdetésekre, akkor még jól is járnak gyakorlatilag, hiszen nagy valószínűséggel olyan hirdetések fognak megjelenni a böngészőjükben, amik érdeklik őket. Na most mi van akkor, hogyha olyan információk kerülnek, tehát nem. Tehát hogyan kerülhetnek olyan információk ezeknek a cégeknek a birtokába, amit mi nem akarunk megadni? Gyakorlatilag nagyon nehezen. Tehát a tanulság megint csak ugyanaz, hogy észre kell internetezni, mert minden adat, ami ezeknek a cégeknek a birtokába kerülhet, azt mi adjuk meg. Tehát azáltal, hogy fölkeresünk weboldalakat, azáltal, hogy letöltünk valamit, azáltal, hogy rákattintunk egy bannerre, azáltal, hogy megadunk adatokat valahol, amit ezek a cégek, weboldalakat üzemeltető cégekbe tudnak gyűjteni. Tehát, hogyha mindezt észre tesszük, és figyelünk a saját adatainkra, akkor ennek gyakorlatilag a veszélyt le lehet nagyon kicsire redukálni. Vagyis ne tiltsuk le a kukikat. Én azt gondolom, hogy ne tiltsuk le. Nem érdemes ezzel gyakorlatilag foglalkozni. Isten igazából a nagy veszélyt a nyilvános rendszerek jelentik. Tehát, hogyha elmegyek egy nyilvános könyvtárba, és engedélyezve vannak a kukik, tételezzük fel ezt a blödséget, és bejelentkezem valahova, megjegyzi a gép, fölállok, elmegyek, és hát akkor oda jön Józsika, és belép az én jelszavammal, fizet az én PayPal accountommal, mert hát ott vannak a kukik szép sorban. De gyakorlatilag a veszélyt megint az ember jelenti, és nem a kuki maga. illetve egy rosszul beállított rendszer, ami mondjuk nem törli a kukikat óránként, vagy negyed óránként, vagy nem kötelez arra, hogy kilépj. Tehát mindenféleképpen, ha nyilvános rendszeren csinálunk bármit, belépünk a levelező rendszerünkbe, PayPal-ba, ellenőrizik azt, hogy utána kiléptünk-e a számítógépből, kérdezzük meg a rendszergazdát, hogy van-e másik felhasználói fiók, lépjünk át, tehát rajtunk nagyon sok minden múlik. Önmagában a cookie nem veszélyes, mi vagyunk a veszélyesek, ha nem figyelünk oda. Így van. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.